Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, afiyeti hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu dünya hayatında muhtaç olduğumuz şeyler nelerdir diye inceleme yapsak. Yani bir insan nelere muhtaçtır yaşayabilmek için? Bu yaşamaya din de dahil, dünyalık işlerimiz de dahil. En çarpıcı örnek mesela, rahat bir uyumak için, güzel bir uyku çekebilmek için insan nelere muhtaçtır diye incelesek, mesela uyku deyince aklımıza iyi bir yatak gelir. Hafif, loş bir oda gelir. Doğru da bunlar. Mesela yaşayabilmek için ekmek gerekir, su gerekir. Bu da doğru. Üşümemek için elbise gerekir, ısınacak yakıt gerekir. Bu da doğru. Peki, bütün bu doğruların yanında morali olmayan birisi rahat uyuyabilir mi diye sorulsa ne cevap veririz? Moralsiz insan uyuyabilir mi? Moralsiz insan araç sürebilir mi? Hatta moralsiz insan namazı bile huzur içerisinde kılabilir mi? Bu sorunun cevabını kendi kendimize oluşturabiliriz. Ta ilkokullarda okuduğumuz günlerde bile çok iyi bildiğimiz bir dersten neden zayıf not aldım diye incelediğimizde o gün bir şeye moralimizin kırıldığını görürüz büyük oranda. Şunu söylemek istiyorum. Ekmek, su, gıda, elbise, yatak elbette yaşamak için muhtaç olduğumuz şeylerdir. Abdest, tesettür, kıble, namaz için, ibadet için mecbur olduğumuz şeylerdir. Ama insan olarak bir de gözümüzle görmediğimiz ama bizi %100 etkisi altında tutan bir ihtiyacımız daha var. O da moralimizdir. Ekmektir, sudur desem, insan ekmeği olmayınca intihar etmiyor. Su bulamayınca intihar etmiyor. Ama moralsizlik intihara bile götürebiliyor insana. Moralin önemini kimsenin tartışacağı yoktur. Zira bugün psikologlardan, psikiyatrlardan neredeyse 15 gün sonrasına ancak randevu alınabiliyor. Halbuki bir psikoloğa gidenin, büyük oranda psikiyatra gidenin elle tutulur, gözle görülür bir hastalığı yoktur. Ama morali kırılmıştır, moralsizdir, desteğe ihtiyacı vardır. Bugün kendimiz için, çocuklarımız için, yönettiklerimiz için, iş yerimizde vesaire başka yerlerde temin etmemiz gereken temel ihtiyaçlardan birisi moraldir. Bütün dünya gitgide artan bir hızla insanların moralsiz yaşayacakları ortamlar oluşturmaktadır. İnsanların ekonomik bağlantıları, siyasi uçlara temasları, ailevi ilişkileri, sosyal ortamları sanki birleşmiş ve moralsiz bırakmak için çalışıyor gibi bir görüntü sergilemektedir. Yarım saat süren bir haber bültenini dikkatlice izlediğimizde insanın moralini kırmayacak iki haber rastlanamayabiliyor. Haber bültenlerinde başka canlı verebilecek, tekrar olmayan bir haber bulamazlarsa eğer, şuradan buradan bir sanat haberi veya işte filan doğadan görüntü, denizlerden bir görüntü veriyorlar, o moral kırmıyor. Ama haber değeri olarak gördüğü şey, haber kanallarının moralimizi düzeltecek şeyler değil. Ancak siyasi makamlarda olanlar, bir kısmı yapay, bir kısmı zorlamayla oluşturulmuş, işte artık filan yerde de balık üretimine başlandı, bundan sonra balık fiyatları düşecek gibi, yani ben bunu böyle bir hayali örnek olarak zikrediyorum, hoşa gidecek ya da en azından zarar vermeyecek, moral kırmayacak haber yapmaya çalışıyorlar. Bunu kardeşlerimin test etmesini tavsiye ederim. 3 gün ard arda veya bir haftanın seçili 3 gününü, 2 gün arayla mesela, oturup akşam 19-20 arasındaki haber bültenlerini izleyelim. Bir insanın o gece uykusunu etkilemeyecek, aile içinde huzurunu sarsmayacak, irili ufaklı zararı olmayacak kaç haber izleyecektir? Haber bültenlerini hazırlayan ajanslar, haber merkezleri bunu kasıtlı yapıyorlar konusuna değinmiyorum. Derdim o değil. O ayrı bir konu. Bu haberler bu şekilde bilinçli yapılıyor, yapılmıyor. Bunu tartışmıyorum. Ama dünyada olup bitenler insana moral bırakmayacak şeyler. Dünya çapında belalar, afetler var. Yani doğal afetler deniyor. Bunlar yıpratıyor. Zihin yıpratıyor. İç dünyamızı çökertiyor. Öte yandan kişisel başarısızlıklarımız ya da gerçekleşmeyen temennilerimiz var. Bunlar yıpratıyor. Ekonomik ihtiyaçlarımıza arzu ettiğimiz gibi karşılık bulamayışımız etkiliyor. İnsanlarla ilişkilerimiz, oturduğumuz apartman, site, yerleştiğimiz mahallemiz, yaşadığımız şehir veya vatandaşı olduğumuz ülke coğrafyası, bunlar bizi bir cenderenin içinde boğmaya çalışan gizli bir düşman eli gibi görülüyor göze bir noktadan sonra. Biz rahat olsak bile çevremizdeki mahallelerde, şehirlerde olaylar var. Ülkelerde facialar var. İnsanız. Bunların etkisinden sıyrılıp gidemiyoruz. Şöyle objektif bir gözle, insan olup düşünebilecek bir kafayla, şüphesiz kediler bu olaylardan etkilenmiyorlar. Veya köpekler bu olaylardan etkilenmiyorlar. Çünkü yani günlük, hatta saatlik yaşayan mahluklar onlar. Gelecek diye bir endişeleri yok. İnsan olarak biz gelecek diye endişelerimiz var. Bütün bunların toplamında ne yazık ki her gün biraz daha artan bir hızla moralsiz, moralsizliğe bağlı olarak umutsuz bir nesil geliyor. Bu neslin başını da bizim gibi yaşlılar çekiyor aslında. Yani bizden önceki büyüklerimiz, çoğu şu anda dünyada olmayan büyüklerimiz, dedelerimiz, İstanbul'a gidip de bir iş bulsam da, çoluk çocuğumun maişetini temin etsem gibi bir sorunla yaşıyorlardı. Dini boyutuna henüz değinmiyorum. Elbette onların bu çocuğumu imansız mı yetiştireceğim ben diye bir endişeleri de vardı. Ayrı bir mesele. Dünyalık olarak şu anda ele almaya çalışıyoruz. Bu durumda onların korkusu bir taneydi. Ama şimdi bir kuşak sonra bu bir korku, umutsuzluk ve moralsizlik nedeni olan süreç 2 oldu, 3 oldu. Çok böyle beni hayretlere düşüren bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da veya Sinop'ta, Trabzon'da, Van'da bir nalbur, bakkal. Tokyo borsasında yen dolara karşı değer kazanmış haberini niye gündem yapar kendisine? Elinde yen var mı? Yok. Elinde dolar var mı? Yok. Japonya'ya mı gideceksin? Amerika'dan bina mı satın alacaksın? Bunu ona ben soracak olsam ne diyeceğini biliyorum. Doğru, benim elimde yen yok, dolar yok. Ama benim satacağım ürünler dolar değer düştüğü zaman fiyat değiştirecek. E ne güzel işte, ucuzlayacak. Ucuzlayacak ama ben pahalı almıştım diyecek. E tamam, pahalılanacaksan pahalı satarsın dersem müşteri azalacak diyecek. Yani öyle bir hale geldik ki bu globalizm dedikleri şey de bunun üstüne tuz biber oldu. Biz dünyanın öbür ucunda bir paranın değeri düşüyor. Burada acısını hissediyoruz. Belki Japon kadar hissetmiyoruz onu. Ya da Kore'deki bir insan kadar hissetmiyoruz ama hissediyoruz. Etkisini hissediyoruz. Bu bir çekiç gibi kafamızdan aşağı vurulmuyor ama bir nokta gibi zihnimize yerleşiyor o. Daha geçen haftaki işte İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmış haberinden etkilendiğimizin de noktası duruyordu. Biz onu takmamıştık. Yani önemli değil gibi algılamıştık. Sonra baktık ki bu birleşmiş noktalardan rahatsızlık oluştu. Moralsizlik oluştu. Elimizde 30 sene, 40 sene yetecek kadar birikmiş paramız olduğu halde aç insanlar gibi konuşabiliyoruz. Ne olacak geleceğimiz diyoruz. Ne olacak gelecek dediğinde görünür bir dert yok aslında. Ama bir umutsuzluk, bir moralsizlik var. Bu örneklerin tamamını sözümü güçlendirmek için verdim. Konum Japon yeninin dolar karşısında değer kazanması değil. A, B konusu da gündemim değil. Genel olarak zihnimiz tıpkı bedenimizin çivi batınca acıma hissettiği gibi, sonra onun mikroplanıp büyük bir yaraya dönüştüğü gibi, zihnimiz de ciddi bir şekilde bu duyduğu şeylerden etkileniyor. Hissettiklerinden etkileniyor. Sonunda da bünyemiz dahil, dinimiz, dünyamız dahil, çevremiz, biz ve etki alanımızdaki herkes bu olumsuz gidişattan, iç çöküntüden dolayı huzursuz oluyoruz. Sonra bu bizim bazen zayıflamamıza, bazen kilo almamıza, bazen de gergin bir insan olmamıza neden oluyor. Geçinilmez, bir arada durulmaz insan oluyoruz. Ortada bir sebep aranıyor, o sebep yok. Yani o onun koltuğuna oturdu da onun için küstüler, böyle bir şey de yok ortada. İncelediğimizde aslında biz moralimizi kaybettiğimiz için ayakta durma, bir arada durma kabiliyetimizi kör etmişiz fark etmeden. Bu sebeple kardeşlerim, dünya hayatımızda huzur için ve iyi bir Müslüman olarak Allah'ın dinini güzel yaşayabilmek için karnımız, midemiz ekmeğe ne kadar muhtaçsa o kadar morale ihtiyacımız vardır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dualarında bu moralsizlikten Allah'a sığınıyor. Düşmandan ve şeytandan Allah'a sığındığı gibi. Allah'a sığınıyor. Bir öğrencinin, üniversite öğrencisi, lise öğrencisi, çok iyi, mesela biyoloji dersi çok iyi onun. Ve yarın biyoloji imtihanı var. O öğrenciyi biz imtihandan 10 saat önce karşımıza alalım. Onun moralini kıracak mesajlar verelim ona. Futbol tutkunuysa takımı aleyhinde bir şeyler söyleyelim. Sevdiklerini kaybedeceğine dair uyaralım. Nasıl morali kırılacaksa, herkesin moraline güç olan ve kayba neden olan noktalar farklı. Göreceğiz ki o noktadan sonra bir dopingle morali tekrar yerine getirilmediği sürece o derste o başarıyı gösteremeyecektir. Dinde de böyle bu. Dinimizi de böyle yaşıyoruz. Cihat da moralle yapılır. Ashab-ı kiramda görüyoruz. Cennet gözünün önündeki bir senaryo imiş gibi gittikleri için cephelerde muvaffak oluyorlar. Ama münafıkların, düşmanlarının bilgi sızdırıp şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz mesajlarına ikna oldukları yerlerde o başarıyı gösteremiyorlar. Cihat da böyle yapılır. Çok önemli bir nokta. Çocuklar da moralli annelerin, moralli babaların iyi yetiştirebileceği emanetlerdir. Hatta eşler, karı, koca, ilk günlerde neden güzel geçinirler de sonraki günlerinde sıkıntı yaşarlar? Çok sebebi olabilir. Ama ilk günlerde ne olursa olsun onlar birbirine karşı morallidirler, dopinglidirler. Ufak tefek olaylardan etkilenmezler. Bu da onları ayakta tutar. Biz aile içi düzende morale muhtacız. Paradan çok muhtacız. Çorbadan önce muhtacız. Bunun en güzel örneği hava gibidir. Hava elle tutulmuyor. Gözle görülmüyor. Çantaya konmuyor. Balonu şişiriyorsun, içinde hava var, göremiyorsun. Kaybolunca balonun büzüldüğünden anlıyorsun havası kaçmış diye. Aynı şekilde moral de bizi ayakta tutan güçlerdendir. Ve şeytanın, artı şeytana hizmet eden insan cinsinden şeytanların ellerindeki en güçlü silahlardan biri bizim moralimizi çökertecek malzemeleridir. Bu nedenle evimizin perdelerini kapatıp mahremiyetini koruduğumuz gibi evimize moralsizlik girmesine karşı da tedbirli olmak zorundayız. Morali çökmüş anne babalar ailede başarılı olamazlar. Karı kocalar birbirlerini kaybetmeden önce morallerini kaybederler. İbadette de gerekli bu. Bir Ramazan günü, moralsiz olduğunuz bir gün tuttuğun bir oruç, bir de moraliniz yerindeyken bir oruç tutun. Hacca giden Müslüman, Araplar şöyle, Türkler böyle kavgasıyla hacca gitsin. Onu götüren şirket henüz ülkeden çıkmadan önce ona morali kıracak bir şey yapsın, o gitsin. Bir de gözünü kapatıp Arafat Vadisi'nde gözünü açacak bir moralle bir hacı gitsin. Bakalım hangisi döndüğünde haccın güzelliğiyle ilgili neler anlatacaklar. Moralsiz, sporcu bile başarılı olamaz. Bunun için spor seyircileri kendi adamlarına moral verirken öbür tarafın adamlarının moralinin kırılması için uğraşırlar. Mantığı doğrudur bunun. Çünkü en iyi usta sporcu bile moralsizken gücünü gösteremez. Dinde de böyle, dünyada da böyle, eğlencede de böyle. Moralsiz insan gıdıklanmaz bile. Ne yazık ki biz morali marketten alamayız. Sipariş veremeyiz. Kargo ile moral gelmez. Peki bu morali nasıl temin edeceğiz? Çünkü bu cevabı bulmadıkça boşuna konuşmuş oluruz biz. Zaten moral git diye biz gönderdiğimiz bir şey değil. Birileri moralimizi alıyorlar. Kardeşlerim, bu dünyada bugünler moralsiz olmamız için yeteri kadar bela var. Yeteri kadar düşman var. Yeteri kadar da bizde zafiyet var. Bunların tamamına karşı güçlü moral, yüksek umutla yaşayabilmenin birinci şartı bağlantılarımızın Allah'a dayanmasındadır. Umudumuz Allah, emelimiz Allah, yardım merkezimiz Allah, bağlantımız Allah diyebildiğimiz zaman sözle ve eylemle, sadece sözle değil, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in her namazda söylüyoruz. Ama namazdan sonra bunun aksini yapabiliyoruz. Allah'la bağlantı kuran birisi, Allah'ı yanında hisseden, kendisini Allah'ın yanında hisseden birisi, bir mümin, ölüm endişesi taşımaz ki, fakirlik endişesi taşımaz ki, hastalık onu öldürür diye bir korku taşımaz ki, morali kırılsın. Ama biz Allah'a bağlayacağımız bütün sistemlerimizi, zihin yapımızı ya aşık olduğumuz eşimize ya da put haline getirdiğimiz çocuğumuza veya şişirip şişirip gök cismi haline getirdiğimiz mesleğimize, sanatımıza, iş yerimize bağlarsak, her ne kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip mümin olduğumuzu söylüyor olsak bile, aslında ruh yapımız işimize, çocuğumuza, eşimize, çevremize, ırkımıza ve dünyevi nesnelere bağlı ise her şey yolundaki gibi görünür. İyi görünür de yağmur yağmayınca tarla kuruduğu için tapındığın ziraatin moral bozukluk nedenin olur. Çünkü çökmez, erimez, kaybolmaz, değer kaybetmez. Tek şey, tek isim, tek varlık Allah'tır. Bunun dışında eşlerin birbirlerine bağı, anne baba çocuk bağlantıları, dostluklar, arkadaşlıklar, siyasetler, ticaretler bir orana kadar bizde olmalı ama hiçbir zaman vazgeçilmezimiz olmamalı. Asla vazgeçilmez neyi yapıyorsak o bizim başımızın belasıdır. Sadece Allah Celle Celaluhu. Ona ne kadar bağlanırsak o kadar diğer şeyler küçülür bizde. Mesela bütün hayatı, beklentisi, zevki, neşesi, korkusu Allah olan bir gencin Bir futbol takımına bağlantısı ne kadar olabilir? Bir futbol takımına tapınacak düzeyde olabilir mi? O takım yenilince ağlar mı? Hadi diyelim bir futbol takımına bağlandı, tuttu. Onun renkleri hoşuna gitti. Yani sıradan bir iş olur onun hayatında. Çocuğunu din gibi, vatan gibi gören bir anne, bir baba çocuğunu okula da gönderemez. Cihada hiç gönderemez. Hem vatanını sever, hem başkalarının çocuğu gitsin vatanı savunsun der. Meselemiz bu moralsizlik meselesinde. Bize hayat veren ve yaratan Allah'ın dışındakilerden hayatımıza destek istiyor olmamızdır. Formül burada bozuluyor işte. Hayatı Allah verecek. Sen buna inanıyorsun zaten. Ölüm de onun elinde, buna da inanıyorsun. Öldükten sonra diriltecek olan o, ona da inanıyorsun. Cehenneme değil, cennete koyacak diye umudun ona bağlı. Bunlar doğru. Kağıt üzerinde bunlar hep var. Çocuğuna da böyle öğretiyorsun zaten. Ama işte eşin, işin, mesleğin, arkadaşın, köyün, takımın, partin, derneğin öyle güçlü ki sende Allah'ın verdiği hayatı kemire kemire bitiriyor. Dengesizlik nerede? Hayatı Allah veriyor ama harcattırdığın güç başka güç, beşeri bir güç. Bunun adına bile bile moral kaynaklarımızı kurutmak diyoruz biz. Su kaynaklarımızı israf edip kuruttuğumuz gibi moral kaynaklarımızı da biz kurutuyoruz. Şüphesiz proje şeytan projesi. Ama biz alet olmadıkça şeytan bizim ne gözümüzü şişirebilir, ne dişimizi kırabilir, ne moralimizi bozabilir. Biz ona çanak tutuyoruz. Şeytanlaşmış insanlara çanak tutuyoruz. Önlerinde yalpalıyoruz. Kaypak rollere giriyoruz. Onlar da bizi sömürüyorlar. Geldiğimiz maalesef bu uçurumun kenarında Allah'tan başkasından umut taşımamak, diğerlerini de eş, çocuk, iş, siyaset, sebeplerden bir sebep. Biri ekmeğin tuzu, öbürü ekmeğin mayası ama asıl buğday başka şeklinde görebiliyorsak kendi kendimizi moral olarak güçlü yaparız. Kendi dopingimizi kendimiz sağlamış oluruz. Bunun için kardeşlerim, bu afet zamanlarında abuk subuk, umutsuz sözler sarf edenlerden tıpkı bulaşıcı hastalık bana bulaştırır diye filancalardan uzak durduğumuz gibi, mecburen bir arada duracaksak maskeyle durduğumuz gibi, moralsiz insanlardan uzak durmalıyız. Filan büyük güç, şu kadar büyük teknolojisi var, o istemedikçe Kudüs Müslümanların olamaz düşünen birisiyle Müslüman olduğu için selamlaşacağız ama oturup çay içmeyeceğiz. Erkek işinden gelirken hanımı, onun morali kırılacak şeyleri en azından ileri saatlere ertelemesi lazım. Evine adam huzurla girsin. Dışarıdan getiren de iş yerinde şurada burada biriktirdiği dertleri eve getirmemeli. Birbirimizin namusuna, malına saygı gösterdiğimiz gibi birbirimizin moraline de saygı göstermeliyiz. Hocalar da şüphesiz Müslümanların morallerine saygı göstermelidirler. Sürekli ölümcül şeylerle Müslümanların morallerini tüketmemelidirler. Müslümanlar hocaların kulu değil ki Allah'ın kulu. Bu dünya en zor günlerine gelmiş olabilir. Ama Allah, ilk günkü Allah Celle Celaluhu. Cennet hala aynı cennet. Kur'an aynı Kur'an. Bugün bütün dünya kötü olsa bile bir kişi ben tek başıma Ebu Bekir radıyallahu anh gibi bir Müslümanlık yaşayabilirim. Dağ başındaki bir çobanın tabiatı kadar tabii bir hayat yaşayabilirim. Ben tek başıma böyle olabilirim. Düşünen Müslüman olmak zorundayız. Birbirimizin moral kaynaklarını kuruttuğumuz zaman bu bir kul hakkıdır. Kur'an-ı Kerim bu konuda bizim dikkatimizi çekiyor. Birbirimizin moraline saygılı olmak zorundayız. En azından kendi moralimizi korumak için. Kötü olayları, kötü bilgileri sürekli tekrarlamanın bir manası yoktur. Hatta evlerimizden haber bültenlerini uzak tutmamız lazım. Dizi filmler de tehlikeli, haber bültenleri onlardan daha tehlikeli. Dizi filmler çocukları, genç kızları çürütüyor. Haber bültenleri babayı çürütüyor. Babası çürümüş bir evde herkes çürük oluyor zaten. Allah'ın yarattığı rızık bize yeter. Borsalar, haber bültenleri, onlar bizi yetmez diye inandırmaya çalışıyorlar. Allah kimseyi aç bırakmaz. İman meselesi bu. Ve başarısız olacağımızı bile bile işten işe atlamanın da bir manası yok. Şehir şehir sıçramanın da manası yok. Kapasitemize göre, çapımıza göre iş üretmek zorundayız. Hani eskiler diyor ya, yorganın kadar ayağını uzat. Herkes yaşına, kültürüne, kabiliyetine, becerisine, çevresine dikkat ederek iş yapmalı. Din de böyle, dünya da böyle. Tekrar özetliyorum değerli kardeşlerim. Bir Müslüman olarak, iyi bir hac bile yapamayız. İyi bir oruç bile tutamayız. İyi bir teravih namazı bile kılamayız. İyi Kur'an okuyup filan sahabinin okuduğu gibi Übey ibn-i Ka'b gibi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhuma gibi bir Kur'an okuyayım diyemeyiz. Morale çok ihtiyacımız var. Gözün bile görmez satır atlarsın. Dinimiz ancak moralle yaşanır. Bunun için şeytan sürekli sen iyi Müslüman değilsin. Sen şöylesin. Sana 26 cennette ashabtan mantıklı vesveseler verir. Abdestin olmadı der. Bir daha abdest al der. Allah'ın kabul edeceğini sana inandırır ki sen yapamazsın diye. Bunun için dinimiz moralli insanların yaşayacağı dindir. Dünyamızda moralsizlerin iş bulamadığı bir dünyadır. Başarısız insanların başarısızlığının temelinde yatan unsurlardan birisi moralsiz, umutsuz olmalarıdır. Anneler ve babalar çocuklarına yavrum ders çalış, okulu bitir diyecek yerde moral verseler, çok güzel yaparsın sen bu işi, tam senin çapında bir iş deseler, yani bu mantığı kullansalar çocuklarına daha büyük iyilik yapmış olurlar. Genç bir kadın ilk doğumu için hastaneye gittiğinde ona görümcesi, akrabası ile bütün akrabalar toplanıp bu doğum çok kötü. İlk doğumda ölebilirsin desinler. Kadıncağız hastaneye gitmeden ölebilir. Aynı kadına doğumdan kaç kişi ölmüş ki dağ başında doğuruyormuş kadınlar eskiden. Ne var bunda? Deseler kadın daha rahat doğum yapar. Doğum da moralle oluyor. Her şey moralle. Morali bozulan kadının göğsündeki sütü bile çekiliyor. İnsan normal konuşacağı bir şeyi bile morali bozulduğu zaman kekeleyerek konuşamaz oluyor. Dünya da böyle. Ahiret işleri de böyle. İnşallah cennete girdiğimizde moralimizi kıracak hiçbir şey olmayacak. Ama bu dünyada Allah adeta morallerimizi kontrol edip edemeyeceğimizi görmek için her tarafımızı antimoral ne varsa onunla kuşatmıştır. Namusumuzu koruduğumuz gibi moralimizi de koruyalım istiyor Allah. Bu moral bozucuların başında şeytan geliyor. Şeytanlaşmış örgütler, insanlar, devletler geliyor. Ama hem şeytana hem onlara biz çanak tutuyoruz. Benim moralimi kıran nedir? Filan komşunun şu şekildeki tavırlarıyla her gün karşılaşmaktır. Onu kovamayacağıma göre taşınır giderim. Burası cennet mi, başka yere gitmeyeceğim? Giderim. Filan caminin imamı ben namaz kılarken şöyle yaptığı için ben orada huzurlu kılarım. Bir kilometre ötedeki camiye giderim ama moralli namaz kılarım. Sofraya oturduğumda moralim nereden bozuluyor? Şu yemeği görmekten, bir daha onu pişirmem. Filan söz konuşulunca ben ağlayacak gibi oluyorum. Bu sözü bir daha konuşmayın burada derim. Birbirimize saygımız bunu gerektiriyor. Bizim mallarımız değerli, evlerimiz değerli, namuslarımız değerli, onurumuz değerli, moralimiz de değerli. Su kadar, hava kadar, ekmek kadar, namaz kadar morale muhtacız. Bu moralimizi ya koruruz ya moralsizlik bizi eritir, eritir ve hayallerimizi toprağa gömeriz. Allah muhafaza buyursun. Hepimize Rabbim afiyetler ihsan etsin. Musibetlerden, belalardan, moral kıracak sıkıntılardan bizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, sevdiklerimizi muhafaza buyursun. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.